जन्नात में शादी ब्याह का भी रवाज है। जी हाँ, इसलिए कि कुरान पाक की आयत है सूरत अर-रहमान की कि लम यक्मिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, कि जन्नत में ऐसी हूरें होंगी कि जिन्हें इन जन्नतियों से पहले किसी इंसान या जिन ने हाथ न लगाया होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि उनके यहाँ भी शादी ब्याह मौजूद है। और इस आयत से भी इसकी दलील ली जाती है, सुभान अल्लज़ी खलकल अज़्वाज कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल अर्द व मिन अन्फुसहिम व मिम्मा ला यालमून। पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज के जोड़े पैदा किए, उसमें से जो जमीन उगाती है, इनके नफ्सों में से और उन चीजों में से जिनको ये जानते ही नहीं। तो जिन्नात में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों होते हैं और शादी ब्याह भी होता है। बाज़ वाक़यात ऐसे बयान हुए हैं कि इंसान और जिन्नात में शादी ब्याह का सिलसिला हुआ। जी हाँ, दारमी किताब है हदीस की, उसमें इत्तिबाउ सुनन वल आसार में आता है, कबीला बुजैल के एक शेख से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक जिन हमारी किसी लड़की पे आशिक हो गया और हमारे पास उसकी शादी का पैगाम भेजा और उसने कहा कि मुझे पसंद नहीं कि मैं इसके साथ हराम का ताल्लुक रखूं, चनाचे हमने उसे उससे ब्याह दिया। इसके बाद वो रूबरू हमसे गुफ्तगू करने लगा, हमने कहा तुम लोग क्या चीज हो, उसने कहा तुम जैसी मखलूक है, तुम्हारी तरह हम में भी कबीले हैं। हमने कहा क्या तुम्हारे अंदर भी ये मजहबी इख्तलाफात हैं, उसने कहा हाँ हम में हर तरह के लोग हैं। फिर उन्होंने उससे उसके फिरके के बारे में पूछा और उसने बताया। इसी तरह के बेशुमार वाक्यात हिस्ट्री की बुक्स में पाए जाते हैं। हमें सिर्फ इसका इल्म तो होना चाहिए कि ऐसे वाकयात मौजूद हैं, लेकिन इनके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही उसकी को बहुत खोद कुरेद और बहस में जाने की जरूरत है। लेकिन इल्म की हद तक इल्म हो तो कभी जिंदगी में फायदा हो जाता है। इसी तरह शयातीन को मौत भी आती है, जिन मर भी जाते हैं। कुरान पाक में आता है कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि हर चीज जो दुनिया में है फना होने वाली है और बाकी रहने वाली तेरे रब्बे ज़ुल जलाल ही की जात है जो करम वाली है। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। और सूरत अर-रहमान के अंदर कई बार जो ये लफ्ज आया है फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो रब्बिकुमा किसका सीगा है? तस्मिया का। और ये तस्मिया का सीगा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन्नात के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। इससे ये भी पता चलता है कि जिन्नात में जो वही आई है या हिदायत का पैगाम आया है वो इंसानी अंबिया के जरिए आया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन्नात के लिए भी नबी बनाकर भेजे गए। इसका जिक्र भी आप कुरान में पढ़ेंगे। फिर इसी तरह यह है कि इबलीस की उम्र कयामत तक है, वो नहीं मरेगा, ठीक, क्योंकि उसने कहा था ना अंजिरनी इला यौम युबासून, मुझे मोहलत दी जाए कयामत के दिन तक। और यहां भी इसने कहा है ना सूरत बनी इसराइल की 62 आयत में इन अखरतनी इला यौमिल कियामा, यानी उसकी औलाद और बाकी जिन तो मरते हैं लेकिन असल जो इनका बाप है या बड़ा है इबलीस, उसको मौत नहीं आएगी और वही गाइड करता है अपनी बाकी फौज को। जिन्नात कहाँ कहाँ रहते हैं, किस जगह पर होते हैं? अमूमन इसी जमीन पर बसते हैं, लेकिन ज्यादातर वीरानों में, चटियल मैदानों में और गंदी जगहों पर, मसलन गुसलखाने, कूड़ा खाने और कब्रिस्तानों में भी होते हैं। इसीलिए इब्न तैमिया ने कहा कि जिन लोगों को जिन्नात लग जाते हैं वो ज्यादातर शैतान के इन्हीं अड्डों में पनाह लेते हैं। हदीस में गुसलखाने के अंदर नमाज पढ़ने की वमानियत इसीलिए है क्योंकि उसमें गंदगी होती है और वह शैतान का अड्डा होता है। कब्रिस्तान में भी मना किया गया है इसलिए कि वो शिर्क का जरिया हो जाता है। شیاطین ایسی جگہوں پر بھی زیادہ ہوتے ہیں جہاں وہ فتنہ فساد کر سکتے ہیں، مثلاً بازاروں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہہ کر وصیت کی، جہاں تک ممکن ہو سب سے پہلے بازار میں داخل نہ ہو، نہ سب سے اخیر میں وہاں سے نکلو، اس لیے کہ بازار شیطان کا میدان جنگ ہے، وہاں وہ اپنا جھنڈا لگاتا ہے، خوب خوب سرگرم عمل ہوتا ہے. جھوٹ، فریب، دھوکہ، لڑائی، جھگڑا، زیادتی، ظلم عموماً انہی جگہوں پر ہوتی. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ناپسندیدہ جگہ ہے، ضرورت کے لیے جانا تو ٹھیک ہے لیکن شوق رکھنا. اور آپ دیکھیں گے کہ جو جو آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں بازار کا شوق کم ہوتا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے اور کچھ کا کم ضرور ہو جاتا ہے. یہ پھر ہو نہیں سکتا کہ پھر شوق رہے. ضرورت کے تحت انسان جاتا ہے لیکن شوق سے نہیں جاتا. اور دوسری بات یہ کہ ضرورت کے لیے بھی جائے تو تھکاوٹ بے پناہ ہو جاتی ہے اور بسا اوقات ندامت بھی بے پناہ ہو جاتی ہے، کیسے پیسے ضائع کر کے آگے، ضرورت تو نہیں تھی اتنی. نماز بھی الگ قضا ہوتی. آپ دیکھیں کہ کسی جگہ جانے سے اتنی نمازیں قضا نہیں ہوتی جتنی بازار جانے سے. یہ باتیں میں ایک دو اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ شیاطین کا اصل مارکا اور کارزار کی جگہ کہاں ہے؟ بازار ہے. بلال بن حارث سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے پڑاؤ ڈالا. آپ قضاء حاجت کے لیے نکلے. آپ کی عادت تھی قضاء حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے. میں نے آپ کو ایک لوٹا پانی دیا اور آپ نکل گئے. آپ کے پاس میں نے لڑنے جھگڑنے اور شور و شغب کی ایسی آوازیں سنی جیسے کبھی نہ سنی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا، مسلمان جنات اور مشرق جنات آپس میں لڑ رہے تھے. انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے رہنے کے لیے جگہ متعین کروں. چنانچہ میں نے مسلمانوں کے لیے بلند زمین اور مشرقوں کے لیے پس زمین متعین کر دی. جھگڑا ختم ہو گیا. عبداللہ بن کثیر کہتے ہیں، میں نے قصیر سے پوچھا، پست اور بلند زمین سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، بلند زمین سے مراد دیہات اور پہاڑ ہے، اور پست زمین سے وہ حصہ جو پہاڑوں اور سمندروں کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی میدانی علاقے. قصیر نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ جس شخص کا واسطہ بلند زمین سے پڑا وہ محفوظ رہا، اور جس کا پست زمین سے وہ محفوظ نہ رہ سکا. امام مالک نے معتا میں روایت کیا ہے، ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے عراق جانا چاہا تو کعب احبار نے ان سے کہا، امیر المومنین وہاں نہ جائیے، کیونکہ وہاں 10 میں سے 9 حصے جادو اور شر پایا جاتا ہے. اور عراق کے جادو کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، کہ شروع بھی تو وہیں سے ہی ہوا تھا ایک طرح سے. کس نے کیا تھا؟ بابل کے شہر میں، بابل عراق کا شہر ہے نا، کس نے کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت نے. اور وہ کہتے تھے کہ ہم سے مت پوچھو، ہم تمہارے لیے فتنہ ہے، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے. اور اصل مقصد کیا ہوتا تھا؟ شوہر اور بیوی کے درمیان فتنہ ڈالا جائے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرایا جائے. اب وہ کہنے لگے کہ وہاں شر پسند جنات اور لا علاج بیماری ہے، یعنی اس علاقے میں. مقاعد الشیطان میں ایک روایت آتی ہے کہ ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر کچھ مسلمان جنات ہوتے ہیں. جب ان کے لیے صبح کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں، اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں. بہرحال اس کی کوئی سند نہیں ہے لیکن ذکر کیا گیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اندھیرا جب ہوتا ہے تو شیاطین پھیل جاتے ہیں، اس وقت ان کی کارکردگیاں شروع ہو جاتی. حدیث میں آتا ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو سارے شیاطین پھیل جاتے ہیں، ایسے وقت میں بچوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا حکم دیا ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ان میں اذان کی آواز سننے کی طاقت نہیں. رمضان میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے. شیطان دھوپ اور سائے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، آدھے دھوپ میں آدھے سائے میں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دھوپ اور آدھا سائے میں بیٹھنے سے منع کیا، یا پورے دھوپ میں چلے جاؤ یا پورے سائے میں آ جاؤ. وہ جانور جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور یہ اونٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. آپ نے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے بھی منع کیا ہے کہ اونٹ شیاطین میں سے ہے. بکری کے باڑے میں پڑھو اس لیے کہ وہ برکت ہے. اور اونٹ کا کینہ اور دشمنی اور عداوت بہت مشہور ہے. شیطان کی شکل بھونڈی ہوتی ہے اور خراب ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جن کی تصویر کوئی بنائی جائے تو سینگ لگے ہوئے اور ڈراؤنی اور بدصورت. یہ بات کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ قرآن پاک سے ہی پتہ چلتی ہے. زقوم کے بارے میں آتا ہے کہ انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانہ رؤوس الشیاطین. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے, اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہیں. شیطان کے دو سینگ. صحیح مسلم میں ابن عمر سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھو, اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے. بخاری اور مسلم میں ہے, جب سورج کی کرنیں ابھرنے لگے تو نماز چھوڑ دو, یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے, اور سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھو کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں طلوع ہوتا ہے. یعنی وہ مشرک قوموں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے نا, یعنی اس کے طلوع اور غروب کے وقت اس کو سجدہ کرتی. اس طرح سورج جس طرف ہوتا ہے شیطان اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کی عبادت شیطان کے لیے ہو جائے. ان دونوں وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. جنات کی طاقت. جنوں کو بعض ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں ملی ہیں جو انسان کو نہیں ملی. سیکنڈز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مسخر کیے تھے. قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے کہ آپ کے دربار میں جنات بھی ہوتے تھے, اور ایک موقع پر ایک عفریت نے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ ملک یمن کی ملکہ کا تخت بیت المقدس صرف اتنی دیر میں لا سکتا ہے کہ ایک بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جائے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی تیزی سے جاتا. بات یہ نا کہ ان کو آگ سے پیدا کیا گیا, اور آگ پھر وہی روشنی والی بات یہ کہ روشنی کی رفتار سے ٹریول کر کے 1500 کلومیٹر دور ہے. اور وہی ایک اور جن تھا, وہ بول پڑا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ عرش لے آتا ہوں. یہاں یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جتنی دیر میں آنکھ کو جھپکیں گے اتنے میں وہ تخت یہاں پڑا ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنات کی طاقت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے, اور ان میں بھی مختلف ہے, سب ایک جیسے نہیں ہیں. آیت ہے, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی. جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا, میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں, میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا, میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھے, یہ میرے رب کا فضل ہے. فضائی میدان میں یعنی ایئر فورس میں, وہ ایئر فورس نہیں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں, میں کسی اور کی بات کروں, فضائی طاقت کا ترجمہ کر رہی ہوں. جنوں کی انسانوں سے سبقت ہے, جن انسان سے آگے بڑھ جاتے ہیں. زمین سے آسمان تک پہنچنے میں ان کو چند لمحے درکار ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جنات جس طرح زمین آسمان کے درمیان آتے جاتے تھے, اس کا صورت الجن میں آتا ہے, وہ انا لمسنا السما اور ہم نے آسمان کو چھوا. لمس کیا ہوتا ہے؟ ٹچ کرنا, ٹٹولا. فوجدناها ملئت حرسا شدیدا, تو ہم نے اسے پہرے داروں سے یا پہرے سے پٹا ہوا پایا, ہر جگہ پہرے تھے. وشہبا اور شہابوں کی بارش ہو رہی تھی. وانا کنا نقعد منها مقاعد للسمع, اور ہم آسمانوں کے پاس کہیں کہیں بیٹھ جاتے تھے کچھ سننے کے لیے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا, الا من استرق السمع فمن يستمع الان, لیکن اب جو سنتا ہے یجد له شہاب الرصد, تو اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب لگا ہوا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے چوری چھپے سننے کی کیفیت کچھ یوں بیان فرمائی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں اپنے پر اس طرح بچھا دیتے ہیں جیسے چکنے پتھر پر زنجیر. ان کو گھبراہٹ لاحق ہو جاتی. چکنا پتھر جیسے یہ شیشہ نا, تو اس کے اوپر کوئی چین رکھی جائے, جیسے چکنے پتھر پہ زنجیر, زنجیر چین, یعنی پر اس طرح ان کے نا پھڑپڑانے لگتے ہیں, گھبرانے لگتے ہیں وہ. جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی تو آپس میں کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا, یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام سننا اور اس کو سمجھنا ڈائریکٹ بہت حوصلے کا کام ہے. وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا, وہ بلند و برتر ہے. اس بات کو سن گن لینے والے جنات سن لیتے ہیں, یعنی وہ جو چھپ چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا آگے پیچھے, وہ سن لیتے ہیں. پھر ان سے نیچے والے جنات اسی طرح دوسرے نیچے والے, یعنی اوپر سے نیچے تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. سفیان نے اپنے ہاتھ سے اس کو واضح کر کے دکھلایا, اس طرح کہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک کو دوسرے پر کھڑا کیا, یعنی ایک کے بعد ایک اسی طرح چڑھتے جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا جن اپنے دوسرے ساتھی کو سنی ہوئی بات نہیں پہنچا پاتا کہ ٹوٹا ہوا ستارہ اس کو پکڑ کر جلا دیتا ہے. یعنی جو اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی سن سکے وہ بچ ہی نہیں سکتے. اور کبھی اس کو نہیں پکڑ پاتا تو اپنے ساتھی کو سنی ہوئی بات بتا دیتا ہے, اور وہ اپنے نیچے والے ساتھی کو یہاں تک کہ وہ بات زمین تک پہنچ جاتی اور جادوگر کے منہ پر پھینک دی جاتی. جادوگر اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے, اس کی تصدیق ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا جادوگر نے ہمیں فلاں دن فلاں بات نہیں بتائی تھی جو آج بالکل ویسی ہی صحیح ہوئی جیسے آسمان میں سنی گئی تھی. اس سے وہ پیشن گوئیاں کا دروازہ کھلتا ہے. کہتے ہیں نا فلاں کی پیشن گوئی تو بالکل صحیح ثابت ہوئی. یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا. آسمان کے تارے جس وجہ سے ٹوٹتے ہیں اس کی وجہ کو جان لینے سے توہم ختم ہو جاتا ہے, جو اہل جاہلیت میں مشہور تھا. عبداللہ بن عباس سے مروی یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری صحابی نے بتایا کہ ایک رات صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک تارہ ٹوٹا اور اس سے روشنی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمانے جاہلیت میں جب اس طرح کوئی تارہ ٹوٹتا تو تم لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. یہ بات کیوں کہتے تھے اس طرح؟ کہ آتا بھی ہوتا تھا تو بڑھ بڑھ کے نہیں بولتے تھے, عاجزی کا اظہار کرتے تھے. اچھا, اس عاجزی کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ کہ زیادہ صحیح بات معلوم ہو جاتی تھی. اور وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہ آج رات کوئی عظیم شخصیت پیدا ہوئی ہے یا کوئی عظیم انسان کی موت ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی کے مرنے اور جینے سے یہ تارہ نہیں ٹوٹتا, کسی کے مرنے اور جینے سے یہ تارہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ ہمارا رب تبارک و تعالی جب کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو حاملین عرش تسبیح پڑھتے ہیں, پھر اس سے نیچے آسمان والے فرشتے, یہاں تک کہ یہ تسبیح آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے. پھر جو فرشتے حاملین عرش سے قریب ہوتے ہیں وہ حاملین عرش سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا, اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات بتا دیتے ہیں. پھر ایک آسمان والے دوسرے آسمان والوں سے اس کے متعلق پوچھتے ہیں, یہاں تک کہ یہ خبر پہلے آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور جنات اس کو اچک کر اپنے ساتھیوں کی طرف پھینک دیتے ہیں. اس پر ان کو ستاروں سے مار پڑتی ہے. جو بات یہ لوگ سنتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے, لیکن وہ اس میں اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں. جنات کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات بہت کاریگر بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں, بڑی بڑی مہارتوں کے کام. قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے, ان کی فنی مہارت کا. سورۃ سبا میں آتا ہے, وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. کس کے آگے؟ سلیمان علیہ السلام کے آگے. اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے, یعنی جو بات نہیں مانگتا تھا اس کو جلا دیا جاتا. اچھا, آپ کہتے ہوں گے وہ تو خود آگ سے بنا, جلتا کیسے تھا؟ انسان مٹی سے بنا ہے تو ایک پتھر مارے اس کو مٹی سے بنا ہو روڑا لگتا کہ نہیں؟ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا, یعنی سلیمان علیہ السلام. اونچی عمارتیں, تصویریں, بڑے بڑے ہالز جیسے لگن, اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں, یعنی پیتل کا کام بھی ہوتا پتھر کا بھی ہوتا، عمارتوں کا بھی ہوتا، فن اور آرٹ کا بھی ہوتا، اور جو کچھ وہ اور چاہتے، ہر چیز یہ کرتے، یعنی گویا ہر میدان کے شہسوار ہیں۔ شاید اس زمانے میں یہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو وغیرہ ایجاد کیے ہوئے ہوں۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اپنے فتوے میں، جنوں سے تعلق رکھنے والے کسی بزرگ نے مجھے بتایا کہ جنات اس کو ایک چیز دکھاتے ہیں جو پانی اور شیشے کی طرح چمکدار ہوتی ہے۔ جنات اس چیز میں وہ تمام خبریں ہو بہو پیش کر دیتے ہیں جو اس سے پوچھی جاتی ہیں۔ بزرگ نے کہا، پھر میں لوگوں کو خبریں بتا دیتا ہوں، میرے جو ساتھی مجھ سے امداد طلب کرتے ہیں ان کی بات بھی مجھے یہ جنات پہنچاتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں تو میرا جواب بھی انہیں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کئی سو سال پہلے کی بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک چیز ہے جو شیشے اور پانی کی طرح چمکدار ہے اور اس کے ذریعے خبروں کا ایکسچینج ہوتا ہے۔ یعنی سائنسی ترقی جو انسان نے بعد میں کی ہے وہ جنات نے پہلے ہی کر لی، کیونکہ وہ پہلے سے یہاں موجود ہیں۔ جنوں میں بھیس بدلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، مثلا سانپ، گدا، کتا، بچھو، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، یا پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کبھی انسان کا روپ بھی دھار لیتے ہیں۔ جیسے جنگ بدر کے دن شیطان مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور ان سے مدد کا وعدہ کیا تھا۔ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی سورۃ الانفال کی، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ 48۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور شیطان نے فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو دم دبا کے بھاگ گیا۔ فلما ترأت الفئتان نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا، میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا جبکہ مشرکین دار الندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میٹنگ کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کیا جائے یا جیل میں ڈالا جائے یا شہر سے نکال دیا جائے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھ کو قید کرے یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکات کی نگرانی پر مامور کیا، یعنی فطرانہ جو ہوتا نا۔ ایک شخص آیا اور زکات کے غلے سے لت بھر بھر کے لینے لگا، یعنی اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا، خدا کی قسم میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور اپنے بال بچوں کا رونا رویا تو مجھے اس پہ رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا۔ میں اس کی گھات میں بیٹھا رہا، وہ پھر آیا اور لب بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے چلتا ہوں۔ اس نے کہا، ایسا مت کرو، میں غریب ہوں، میرے بال بچے ہیں، اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت مجبوری اور بال بچوں کا واسطہ دیا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا. میں تیسری مرتبہ اس کی گھات میں بیٹھ گیا، وہ پھر آ کر غلہ لینے لگا. میں نے اسے پکڑا اور کہا، میں تو اب تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا. یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے. تم ہمیشہ کہتے ہو کہ اب نہیں آؤ گے اور پھر آ جاتے ہو. اس نے کہا، چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا. میں نے کہا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب تم بستر پر سونے چلو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری پڑھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ پھٹکے گا. چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا، وہ مجھے ایسے کلمات سکھا دے گا جن سے اللہ مجھے فائدہ دے گا. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ میں نے کہا، اس نے کہا کہ جب تم بستر پر سونے چلو تو شروع سے آخر تک پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک محافظ ہوگا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا. صحابہ کرام کو اچھی چیزوں کی بہت خواہش ہوا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا مگر وہ خود جھوٹا ہے. ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے تین راتوں سے تم کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ نے کہا، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا. تو بسا اوقات انسان کی شکل میں بھی آتا ہے، جیسے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اور ہو سکتا ہے کہ سب کے اندر یہ صلاحیت نہ بھی ہو. فرشتے بھی بعض اوقات انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، جیسے حضرت مریم کے لیے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، سورۃ مریم آیت 17. اس حالت میں ہم نے مریم علیہ السلام کے پاس اپنی روح کو، فرشتے کو بھیجا، اور وہ اس کے سامنے پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا. ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انسان کی شکل میں آئے تھے اور کچھ سوال کیے تھے، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، مل ایمان، مل احسان، متصا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے.